ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मत्येन कृष्णे परतस्पतो वामितो भिद्यत गृहव्रतानां अदान्तगोभीरविशतान्तमिश्रं पुनः पुनश्चार्वित चार्विनानम्। ये एक श्लोक है श्रीमद्भागवत से उद्धृत प्रहलाद महाराज की शिक्षा से, भागवत का सप्तम स्कंध। इसका अर्थ है कि कुछ लोग हैं जिनकी माति और राति कृष्ण पर कभी भी नहीं होती है। ऐसे कुछ लोग है जो जैसे संकल्प किया है कि मैं कभी भी नहीं, कैसे भी नहीं कृष्ण भक्ति करूंगा। मेरे संकल्प है कि मैं चुष्ट असुर हूं, हिरण्यकशिपु जैसे। प्रहलाद महाराज के पिता आश्री हिरण्यकशिपु का दृढ़ संकल्प था कि मैं कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, सब जीव का मूल स्वभाव है कि सब कृष्ण के दास है। परंतु हिरण्यकशिपु जैसे असुरों अपना परिचय देते हैं कि मेरा स्वभाव है कि मैं कृष्ण दास नहीं हूं और कभी भी नहीं होऊंगा। मेरा स्वभाव है कि मैं खुद का दास हूं, इंद्रियों का दास, माया का दास। तो ऐसे है कुछ लोग मथेन कृष्ण परतस्पतो वा, जो संकल्प लिया है कि अपना प्रयास दूसरों के प्रयास, मेरा मन कभी भी विचलित नहीं होगा कृष्ण की भक्ति नहीं करना इस संकल्प से। तो ऐसे व्यक्ति असुर या अभक्त बोलते हैं। तो ऐसा होते क्यों? क्योंकि अदांत गोभीर वे इंद्रियों के दास है। वास्तव में सब दास है। लोग है जो बोलते हैं मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, किसी के दास नहीं हूं। तो ऐसे लोग वे भी दास है, वे भी सेवक है, इंद्रियों के सेवक है। वास्तव में सब कृष्ण के दास है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि हम कृष्ण के दास है। तो ये तत्व अचल है, वो तत्व परिवर्तनशील नहीं है, वो तत्व निश्चित है, सब कृष्ण के दास है। लेकिन कुछ लोग है जो स्वीकार करते हैं मैं कि मैं कृष्ण दास हूं, और दूसरों है जो स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूं। तो जो बहुत है कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, तो ऐसे लोग भी कृष्ण के दास है, परंतु परोक्ष रूप से वे माया के दास है। माया भी कृष्ण की सेविका है। माया कौन है? माया देवी, दुर्गा, वे महादेव शिव शंकर की स्वामिनी है। और शिव शंकर रामचंद्र भगवान के दास है। और राम कौन है? राम कृष्ण है। रामचंद्र भगवान कृष्ण है। भगवान का आदि मूल स्वरूप है कृष्ण, और कृष्ण के अनंत असंख्य रूप है रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमाकुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं आदि पुरुष गोविंद के कि हे गोविंद, हे कृष्ण, आपके अनेक रूप है राम आदि। प्रथम है राम, और ऐसे भगवान कृष्ण के अनेक कला है, स्वंश बोलते हैं, सब विष्णु तत्व स्वंश बोलते हैं, जैसे मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, ये सब विष्णु अवतार है। और अन्य अन्य भक्तों अपनी रुचि के अनुसार अन्य अन्य विष्णु रूप की उपासना करते हैं। तो शिव शंकर भगवान राम के भक्त है, और शिव शंकर की स्वामिनी है पार्वती देवी दुर्गा। और इस भौतिक संसार दुर्ग है, जेल है। ये जेल के अधिष्ठात्री है, अधिष्ठात्रिनी है दुर्गा देवी। तो वे भी कृष्ण की दासिका सेविका है। तो यदि हम सीधे कृष्ण की सेवा नहीं करते, यदि हम स्वीकार नहीं करते कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो हम अपराधी होते हैं, बंदी होते हैं माया का जयम। तो ये पूरा संसार है, क्या है? माया का जयम है। और बंधन क्या है? कैसे बंधन होते हैं? तो होया माया दास खड़ी नाना अभिलाष। हम सोचते कि मेरी बहुत भौतिक इच्छाएं है तो अच्छा है, परंतु ये सब भौतिक कामनाएं वो बंधन का कारण है। हम इस भौतिक संसार में बंधित है, हम इस माया जाल में फंस गए हैं। कैसे? भौतिक इच्छाएं से। तो भौतिक इच्छाएं है, तो इच्छा है, कामना है, वो चीज मैं मिलूंगा, वो पद मैं मिलूंगा, ऐसे काम मैं करूंगा, ऐसे मैं भोग करूंगा। तो वो इच्छा पूर्ति, इच्छा के साथ उसको वो इच्छा की पूर्ति करना की योजना होते हैं। तो मैं वो एक इच्छा है, मैं बड़ा पैसा वाला हूंगा, तो वो इच्छा पूर्ण करने के लिए कुछ काम करना है। और इस प्रकार इच्छा से काम होते हैं, काम करने से, वो सभी काम करने से उसका प्रतिक्रिया होते हैं जो कर्म फल बोलते हैं। और इस प्रकार संसार चक्र में हम चलते रहते हैं। इच्छा होती है कि हम कुछ काम करते हैं, वो इच्छा पूर्ण करने के लिए, वो काम करने से कर्म फल होते हैं, और इस प्रकार संसार चलते रहते हैं। वो काम करने के साथ और भी भौतिक इच्छाएं की स्फूर्ति होते हैं और इस प्रकार हम माया जाल में फंस जाते हैं। तो यदि हम स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्णा का दास हूं, हम केवल उस संकल्प करने से हम सभी प्रकार की भौतिक कामनाएं से मुक्त होते हैं और केवल उस संकल्प करने से भगवान कृष्ण की दया से हम कृष्ण के पास जाते हैं। सर्वधामान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि हम संकल्प करते हैं भगवान कृष्ण के चरण में शरण लेना, तो भगवान कृष्ण के चरण में शरण लेने का मतलब और सब भौतिक कामनाओं को छोड़ना, केवल कृष्ण के चरण में शरण लेना, श्री कृष्ण शरण हम मना। तो भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि हम बड़े पापी होते हुए भी यदि हम उस संकल्प करेंगे कृष्ण के चरण में शरण लेने के लिए, तो भगवान कृष्ण तो हमारे जितने भी हो पाप की इच्छाएं और पाप का फल जो अप्रारब्ध है, जो अभी अव्यक्त है, जितने भी हो हृदय में, श्री कृष्ण सब साफ करते समाप्त। और भगवान कृष्ण हमको उनके धाम लेके जाते हैं, यही कृष्ण की दया है। और यदि हम संकल्प नहीं करते कृष्ण सेवा करने के लिए, यदि हमारी मति कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, तो हम इस भौतिक संसार में रहते हैं और मैं स्वाधीन हूं, मेरे ये भक्ति करना का कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे सोच के हम सदैव माया के दास इस स्थिति में रहते हैं और हम सदैव भौतिक इंद्रियों और भौतिक इच्छाएं की सेवा करते हैं। हम सेवक हैं, हम सेवक हैं। यदि हम कृष्ण सेवा नहीं करते हैं तो हम अपने इंद्रियों की सेवा करते हैं। हम इस प्रकार खुद के इंद्रियों की सेवा करते हैं, पत्नी की के इंद्रियों की सेवा करते हैं, बच्चों की के इंद्रियों की सेवा करते हैं और समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा, सब लोग सेवक हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हरे कृष्ण मथे न कृष्ण परतस्वतो वा मितो विपद्ये च गृहव्रतान। तो कुछ लोग है जो व्रत जैसे लगते है कि मैं कृष्ण सेवा नहीं करूंगा, तो ऐसे लोग को कृष्ण भक्ति में लाना बहुत कठिन है। यदि एक व्यक्ति संकल्प करते है कि मैं कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा, तो ऐसे लोग को भक्ति में लाना कठिन होते, क्योंकि अदांत गोभी विषतांत मिश्र, उनका ऐसे व्यक्ति का संकल्प है कि मैं नरक जाऊंगा, मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, मेरा संकल्प है कि वैकुंठ से नरक अच्छा हो, क्योंकि नरक में कृष्ण सेवा नहीं करना है। असुरों का विचार में वैकुंठ से नरक अच्छा है, क्योंकि नरक में कृष्ण सेवा नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति का व्रत है, संकल्प है कि मैं नरक जा सकता हूं, लेकिन मैं कभी भी एक बार कृष्ण के चरण पर नमन नहीं करूंगा। तो ऐसे है कुछ लोग, अदांत गोभी विषतांत मिश्रम पुनः पुनश्चार्वित चार्वनानम, ऐसे ही संकल्प करते क्यों, क्या मूर्खता है। यदि हम कृष्ण की सेवा करते हैं, हम कृष्ण के पास जाते हैं, और कृष्ण कौन है, वे परमानंद मूर्ति है, सच्चिदानंद विग्रह है। यदि हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम सदैव परम सुख अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण उनका नाम का अर्थ है कि वे सबको आकर्षण करते हैं। भगवान कृष्ण आनंदमय है, मधुर्य विग्रह है, परम दयालु है, सब महान गुण कृष्ण के हैं। यदि हम कृष्ण के साथ रहेंगे तो हमारे और कुछ भी चिंता नहीं होती है, कुछ भी समस्या नहीं होते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होते, फैक्ट्री ऑफिस जाने का जरूरत नहीं है, टैक्स कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल सुख होते भगवान कृष्ण के साथ। तो लोग कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति का विचार है कि इंद्रिय सुख वो ही सुख है, उस सुख जो हम मिलते हैं इंद्रियों से वो ही सुख है, और कृष्ण सेवा करने से हम क्या मिलेंगे, ये मूर्खता है। ऐसा सोचते क्यों? क्योंकि वो अहंकार है कि मैं किसी के सेवक नहीं हूं, मैं स्वीकार नहीं करता हूं कि कृष्ण प्रभु है, मैं प्रभु हूं, मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मेरे पास काफी पैसा है, शरीर का बल है, मेरे लिए किसी के चरण पर नमन करने का क्या जरूरत है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान हूं। यही हिरण्यकशिपु का स्वभाव था, परंतु अंत में हिरण्यकशिपु इतना बड़ा व्यक्ति होते हुए भी अंत में नृसिंहदेव आए हैं, और कम समय में हिरण्यकशिपु की पूरी कल्पना कि मैं बड़ा हूं, मैं जगत का राजा हूं, मेरे से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, ये सब कल्पना को एकदम ध्वंस किया है नरसिंह भगवान। तो ये सब असुरिक लोग भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते, क्योंकि उनकी इच्छा है कि हम सुखी होंगे इस भौतिक संसार में। तो भौतिक संसार में सुख है, परंतु किस प्रकार का सुख है? वो सुख इस प्रकार, जैसे अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया, तो यदि हम राजस्थान में मरुस्थल में है ज्येष्ठ महीना में, मई अप्रैल मई जून बहुत गर्मी पड़ते, 12 बजे दोपहर उस समय बहुत गर्म पड़ते नहीं, लेकिन मरुस्थल में जल नहीं मिलते, जल का अभाव से हम भी मर जाते, मरुस्थल में यदि पानी नहीं मिलते हम भी मर जाते। तो यदि हम पानी का अभाव से प्यास से हम प्राण त्याग के लिए तैयार है, और एक व्यक्ति आते हैं तुम्हारे लिए जल लेके आता हूं, चिंता मत करो जल है मेरे पास, तो हम लगभग मर गए हैं, और एक व्यक्ति बहुत धूप होते है, हम बहुत गर्मी लगते है, जल लेके आया हूं, और जल देते है हमको एक बूंद जल देते, तो एक उसी स्थिति में एक बूंद जल प्राप्त करने से क्या फायदा होगा? तो जल है, लेकिन उससे हमारा प्यास, हमारी तृप्ति नहीं जाते, तो एक बूंद जल हम कम से कम 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, उसी स्थिति में हम 3 लीटर जल पी सकते, तो एक बूंद जल से कुछ फायदा नहीं होगा। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार में सुख होते हैं, लेकिन वो सुख क्या है, मर स्थल में नहीं, माइनर में दोपहर एक बूंद जल प्राप्त करना, मतलब हमारी तृप्ति को पूर्ण नहीं कर सकते। तो पूर्ण जल है वैकुंठ जगत, वहां पर भक्ति रसामृत सिंधु है। वैकुंठ जगत में सब जल तो साधारण जल नहीं है, वो अमृत के समान है। वो जल क्या है, भक्ति रस अमृत, और एक अपार सिंधु है। तो भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं और हमको बुलाते हैं, तो मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ जाओ गोलोक वैकुंठ जगत, वहां पर पूर्ण असीम आनंद, कृष्ण प्रेम भक्ति आनंद प्राप्त होते हैं। परंतु हम इतने बुद्धिहीन है कि हम नहीं नहीं नहीं बोलते, मैं सुखी हूं यहाँ पर, टीवी है और इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियंस है, तो वैकुंठ जगत जाने का क्या जरूरत है। लेकिन अगले बार तो नहीं होंगे लगते, तो अभी सब सुखी है, कितने अभी सब सुखी नहीं, एक दिन में सब सुखी थे ने, इंडिया इंडिया हम भी जाए हो, और उसके बाद तो फिर इंडिया चैंपियन होते हुए भी तो सब लोग का फैक्ट्री जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, ट्रैफिक जाम में फंस जाना है, तो क्या फायदा होता है। तो इस भौतिक संसार में वो सुख जो मिलते है वो तुच्छ है, तुच्छ। और वैकुंठ जगत में क्या होते, भगवान के साथ नाचना, प्रेम नृत्य, भगवान कृष्ण रास लीला कहते, देखिए वो चित्र, भगवान कृष्ण क्या कहते, भगवान कृष्ण ऑफिस फैक्ट्री नहीं जाते, ब्रजधाम में ट्रैफिक जाम नहीं होते, केवल आनंद होते, रास नृत्य होते हैं। और भगवान कृष्ण वापस आते चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उस समय भी प्रेम नृत्य करते हैं। तो कृष्ण लीला सुखमय है, परम आनंदमय है। और भगवान कृष्ण स्वयं इस संसार में आते हैं हमको पता देने के लिए कि इस भौतिक संसार में कुछ नहीं है। क्या है इस संसार, तुच्छ इंद्रिय सुख है। तो हमको उस संसार जाना है जिसमें सदैव प्रेम आनंद आस्वादन होते हैं। जो मूर्ख है, असुर है, इस पता मिल के भी कि ऐसा धाम है कृष्ण का धाम, जिसमें सदैव परम प्रेम आनंद आस्वादन होते, तो इस पता सुन के अविश्वास करते हैं। तो विश्वासी होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए कि इस संसार के जंजाल के अतीत है कृष्ण लोक है, गोलोक धाम, जिसमें केवल आनंद होते, परमानंद भक्ति आनंद। तो उस धाम जाने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और कृष्ण स्वयं आते हैं फिर वापस आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इस परमानंद परम भक्ति का ज्ञान हमको प्रदान करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में बहुत वैष्णव आचार्य आए थे। वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य प्रसिद्ध है, वे सब महान भगवत वैष्णव है जो हम सबको एक ही ज्ञान देते हैं कि इस जगत हमारा उचित स्थान नहीं है, हमें वैकुंठ जाना पड़ेगा। तो आधुनिक जमाने में श्रील प्रभुपाद हमारे बीच आए थे और हमको एक ही ज्ञान दिए थे कि जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर लेता और दुख न। इस भौतिक संसार में हम सदैव दुख कष्ट भोग करते हैं, इसका जरूरत नहीं है। यदि हम स्वीकार करते हैं कि मैं जीव हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, तो हमको और दुख और कष्ट भोगना का जरूरत नहीं होगा। हम जाएंगे कृष्ण के पास, कृष्ण के धाम में कुछ दुख नहीं होते, कुछ कष्ट नहीं होते, केवल परम सुख होते। तो वहां जानना चाहिए। इस भौतिक संसार में लगभग सभी लोग तो आसुरिक भावना से कम प्रभावित होते। कुछ लोग है जो पूरा दृढ़ संकल्पित असुर है हिरण्यकशिपु जैसे, तो सब लोग उस प्रकार नहीं है। बहुत लोग पुण्यशाली भी है, परंतु पुण्यशाली लोग उनकी भावना में तो कम से कम कुछ आसुरिक भावना होती है। वो आसुरिक भावना क्या है कि इंद्रिय सुख सुखी है, ऐसा सोचना। तो पुण्यशाली लोग कौन है इस भौतिक संसार में? पुण्यशाली है जो प्रयास कर इंद्रिय सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करते भगवान का आशीर्वाद लेके, और असुरिक लोग है जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, तो स्वाधीन प्रयास सुखी होना चाहते इंद्रिय तृप्ति से। तो दोनों का एक ही उद्देश्य है, पुण्यशाली और पापी लोगों का एक ही उद्देश्य है इंद्रिय सुख। परंतु जो पुण्यशाली है तो भगवान को मानते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हे भगवान मुझको आशीर्वाद दो जिससे मैं सुखी होऊंगा इंद्रिय सुख से, मैं सुखी हूं। और असुरी लोग है जो भगवान को नहीं मानते और अपने प्रयास से सुखी होना चाहते। तो परम पुण्य है ये दो स्थिति के अलग अतीत है। परम पुण्य है यही बात मानना कि मेरे लिए कुछ करना, मेरे इंद्रियों का सुख, मेरे परिवार, मेरे देश, मेरा कुछ अहम ममेति, मैं और मेरा, यही बुद्धि अस्वाभाविक है। यही बुद्धि कृष्ण भक्ति के विरोधी है। तो मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का दास हूं। और कृष्ण भक्ति क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। तो कि मैं कृष्ण से अलग हूं, कि मैं भारतीय हूं या अभारतीय हूं, हिंदू हूं अहिंदू हूं, ये सब भौतिक परिचय, भौतिक उपाधि चर्क। यदि हम निर्मल चित्त से स्वीकार करते हैं कृष्ण सेवा करने सभी इंद्रियों से, तो वो भक्ति बहुत है। तो सबके इंद्रियां हैं, हम देखते सुनते स्वाद लेते हैं, तो ये सब इंद्रियों श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो बोलने से हमको क्या बोलना चाहिए? संसारिक वार्ता नहीं बोलना चाहिए, कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। हम जीभ से बोलना होते हैं और खाना भोजन का स्वाद लेना है। तो भक्तों का संकल्प है कि हम केवल कृष्ण प्रसाद की सेवा करेंगे। भक्तजन तो भोजन नहीं लेते, भक्तजन कृष्ण प्रसाद सेवा करते। तो सभी इंद्रियों का कार्य भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वही भक्ति बोलते। ये सब इंद्रियों मेरा सुख, मेरा खुद का सुख के लिए, तो ऐसे सोचना असुरिक है। और सब इंद्रियों कृष्ण की सेवा में लगाना, यही सोचना भक्तिमान है। तो हमको भक्त होना चाहिए। प्रहलाद महाराज का आदर्श के अनुसार हमको हिरण्यकशिपु जैसे नहीं होना चाहिए। तो भक्ति का मतलब पूरा प्राण कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो वो संभव है इस भक्ति योग पद्धति पालन करने से। भक्ति करने से सब कुछ जो हम करते हैं, हम केवल कृष्ण का सुख के लिए करते हैं। यद करोषि यदश्नासि यज जुहोषि तदासि यत्, यद तपस्यसि कौन्तेया तत्करुष्व मदर्पणम्। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि सब कुछ जो हम करते हैं तो केवल कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। सब कुछ कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। सब काम जो हम करते हैं कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। सब कुछ जो हम खाते हैं, हम किस लिए खाते हैं? कृष्ण की सेवा के लिए, बल प्राप्त करने के लिए, शारीरिक बल प्राप्त करने जिससे हम कृष्ण की सेवा करेंगे। और किस प्रकार खाना हम लेते हैं? कृष्ण प्रसाद। तो तपस्या और सब तपस्या जो हम करते तो कृष्ण की प्रीति के लिए करना चाहिए। यदि हम दान देते हैं तो वो दान तो कृष्ण सेवा में होना चाहिए। तो इस प्रकार कृष्णार्थे अखिल चेष्ट, हमारी सब चेष्टाओं केवल कृष्ण का अर्थ के लिए होना चाहिए, यही भक्ति है। बहुत सरल है, यदि हम करेंगे हम कृष्ण के पास जाएंगे, यदि हम नहीं करेंगे हम पुनः पुनः चार्वित चार्वणानं, हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशायनम, हम बार बार जन्म लेंगे बार बार मृत्यु होगा, इस प्रकार हम इस भौतिक संसार में रहेंगे, वो असंभव आशा पूर्ण करने का प्रयास के लिए। वो असंभव आशा क्या है कि मैं सुखी होऊंगा इस भौतिक संसार में, तो वो आशा असंभव है। तो मूर्खता है जो असंभव है उसलिए प्रयास करना। तो क्या संभव है? कि हम कृष्ण सेवा करेंगे, कृष्ण के पास जाएंगे, यही इस भक्ति तत्व का मूल सूत्र है कि हम सब कृष्ण के दास है, कृष्ण भगवान है। यदि हम कृष्ण भगवान की सेवा करेंगे तो केवल उससे हमारा परम कल्याण होगा, अन्यथा नहीं नहीं नहीं। कृष्ण भक्ति सब जीव के लिए एक ही कल्याण का मार्ग है, कोई दूसरा नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद। किसी का प्रश्न अगर हो तो जरूर से पूछिए। नो ठीक है, सब कुछ स्पष्ट है, नहीं? Everything is clear. Easy to understand. Taken to practice, sometimes difficult. Krishna bhakti us tatva gyan samajhna mein kuch kathinai nahi hai, lekin kabhi kabhi hum aise lagte hai ki vyavaharik abhyas karna kathin hai, kyunki hamare asankhya bhautik ichhaen hriday mein hai. To dhairya rakhna chahiye, विश्वास रखना चाहिए कि यदि हम हरि कीर्तन करेंगे, हरि नाम जाप करेंगे और सब भक्ति नियम पालन करेंगे तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, भौतिक इच्छाएं कम हो जाएगी और मन मति कृष्ण के चरण में स्थिर हो जाएगा। इस विश्वास रखना चाहिए। All right, I won't take any questions.